puhuu, että ruo on leikkaaja. Mä tervehdin naapureita vielä reippaana. Sano pidä huoli, vaikka ois se tyyji käsi. Käytä kaupunkin järkeen, tee se tyyliläsi. Siis 26 mun hommi painaa. Vaan yks miehis talvella Taimaas. En vaihtais pesolaa tunniste korttii. Rakennusmiehet on punnitseva sorttii. Asema tunnelis taidoille tehtävän sain. Jos sulkee sisään, niin menetän sen ain. Voi henkselien paukuttelu korvata. Älä yleistä oo pelkennä korvana. Voisit tarttunut yliopiston kieleen. Mä tunnen kahden euron filosofi pieneen. Mut muistaa työn ja pääoman ristiriidan eteen. Lauri jätti pispalaa viitan. Ja teetään takana seuraavana luvassa. Yhteen hiileen pölkyn ja pulassa. Hippaa kaiken vaan sovussa sulassa. Täällä tulevasta viimeisessä junassa. Teetään takana seuraavana luvassa. Yhteen hiileen pölkyn ja pulassa. Vaan kaiken sovussa sulassa. Näin tulevassa viimeisessä junassa. Sit mä kruisin pummilla ytimeen. Sinne smurfien ja savitakien pytimeen. Kuin stadin sotilait siviilipuvussa. Niin etupenkillä istumassa skurussa. Varota muita, vedän hätä vivusta. Kattokaa sivusta, en tiedä sinusta. Lippa, tukka, kirjasto, se sitä tyymää. Tieto mahtuu hyvin päähän tyhjää. Ei kuntoa salilla, kuntoa syömällä. Sisätilo se suota polku pyörällä. Niin töykeesti puhuu pieni elukoita. Mut vanhemmat anto koulus kumiperunoita. Tää timantit loistaa lasisirpaleina. Tuhannen ostoskeskuksen pirstaleina. Mummo joutui liian pitkään sulattaa. Asentet ajatus luonnosta jumataa. Vanha koulu vaan avannosta pulataa. Uusi koulukunta ajan piti ulapaa. Teetään takana seuraavana luvassa. Yhteen hiileen pölkyn ja pulassa. Hiffaa kaiken vaan sovussa sulassa. Täällä tulevasta viimeisessä junassa. Teetään takana seuraavana luvassa. Yhteen hiileen pölkyn ja pulassa. Hiffaa kaiken sovussa sulassa. Täällä tulevasta viimeisessä junassa. Katuna imettynä tyhjiö, kertakäyttö liukuhina hyperyksilö. Pinko hikisenä puut kuti pinteessä, kuka eka heitä on ruuhkaa rinteessä. Kotideon valo, joku osti uuvuksi, puhelu heti halo, posti suutuksi. No mitähän, no mitä täällä valmistetaan, parhimmissa täyden teho, soppa valmis, jeppaa. Säädetään takkusi tajuksi, aina vaan uudempi uutuksi. Kauka kuuluu kummi kuulutuksi, säädetään luottoon liikatotuksi. Säädetään Suomen sairaan. Säädetään niin, ettei ne tunne meitä. Säädetään niin, et poluista tulee teitä. Hämmennetään niin, et maailmassa on mysteereitä. Säädetään, kun ulos heitteille hädetään. Säädetään silloin, kun ei enää pädetä. Säädetään tätä älytöntä yhtälöä. Säädetään vähän, kun on silläkitään. Säädetään.